पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण समय चूक पुण्य का पसिताने का वर्षा जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो। तो समय है जैसे आपने भी फरमाया कि भाई मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। और बातों पर तो आप ध्यान देते ही है, पैसा कमाना भोग भोगना, परंतु असली विचार ये मनुष्य शरीर केवल पैसा कमाने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं लिया है। यही तनुकर फल विषय अनुभाई स्वर्ग स्वल्प अंत गुदाई, ये मानव शरीर केवल सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। यहां से अगर जाए स्वर्ग आदि चले जाए तो स्वर्ग के लिए भी नहीं है, वहां से क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो किस लिए मिला है कि यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नारिभूतत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर किसी अन्य लाभ की प्राप्ति की आवश्यकता न रहे। मान भी नहीं सकता इसे बट कोई लाभ है, आखिरी लाभ आखिरी हद, उस लाभ के लिए मानव शरीर मिला है, इसीलिए इस मानव शरीर की महिमा गई हुई है। जैसे आपने अभी कहा ये चौराहे पर आ गए हम, इसका तात्पर्य क्या है कि अगर ये भगवान ने हमारे लिए इधर जाना पड़ेगा इधर जाना पड़ेगा ऐसी ही रचना नहीं की है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ये सात मार्ग है। यहां से नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, 84 लाख गुणी में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 84 पर आए हैं, इस वास्ते यहाँ स्वतंत्रता दी गई। और दुनिया में मनुष्य जन्म के सिवाय दूसरा हम देखे अगाड़ी अगाड़ी जन्म मन की श्रृंखला बनी रहती है, पर इस जन्म में खुद नहीं रखी गई है। यंग यंग वापी स्मरण भाव तृत्यंत करीवर तंतमय वैत कौंतेज सदा तद्भाव भावित, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर को छोड़ जाता है उसी को ये प्राप्त हो जाता है। तो यंग यंग भाव कहा तात्पर्य यहां मनुष्य की मर्जी है, यहां से नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति में जा सकता है, 84 लाख जोड़ी में जा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, भक्ति प्राप्त कर सकता है। यंग यंग भाव तो हमारी अपना भविष्य अपने हाथ में है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो ये दुर्लभ शरीर जो महाराज ने बताया इस शरीर को प्राप्त करके दुर्लभ पद ही प्राप्त कर ले जो कि सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद कुछ भी जानना पाना करना बाकी न रहे। ये तीन शक्ति है मनुष्य में, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है और एक करने की शक्ति है। करने की शक्ति के द्वारा दुनिया का हित करें, सेवा करें, सुख सुख पहुंचाएं। जानने की शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को जाने, और जो मानने की शक्ति है उसके द्वारा परमात्मा को माने। दुनिया की सेवा करने से कृतकृत्य हो जाता है और अपने लिए काम करता है उसे कृतकृत्य नहीं होता, मानो करना समाप्त नहीं होता। करना किया कर्म फिर उसका फल भोगा, फल भोगा फिर कर्म किया फिर फल भोगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी जठरी शयनम, तो ये फिर जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, ऐसे चक्र के लिए ये शरीर नहीं दिया गया है। तो इसमें भी इसे जान सकता है, नरकों में जा सकता है, नरकों में, स्वर्ग में जा सकता है, खीरे पुण्य मतलब मुक्ति में जा सकता है, सदा के लिए कल्याण हो गया है। तो करना है संसार की सेवा और जानना है अपने आप को, अपने स्वयं जानते हैं इसको समझना कि मैं क्या हूं, और परमात्मा को मानना है, परमात्मा को जानना वहां होता है जहां कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, संदेह होता है वहां जानने का प्रयोग किया जाता है। तो हम अपने को जाने, क्योंकि अपने को मानते तो है ही मैं हूं, अपने सत्ता में कोई संदेह नहीं है, अपना होनापन में कोई संदेह संशय नहीं, मैं हूं, परंतु मेरा स्वरूप क्या है ये पूरा पता नहीं है। शरीर को लेकर मैं कहता है, कभी पद को लेकर मैं कहता है, कभी धन को लेकर कहता है, कभी राज्य को लेकर कहता है, ये चीजों को लेकर जो अपने को कहता है कि मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं समझदार हूं, मैं चतुर हूं, ऐसे ऐसे मैं के साथ कई बातें मिला मिला कर जानता है, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, इस बात के जानने का मौका अभी है। ये तीन शक्ति बताई ना, तो जानने की शक्ति अपने जानने में लगाना है, करने की शक्ति संसार की सेवा करने में लगाना है, और मानने की शक्ति है जिसको श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं, वो शक्ति भगवान में लगाने की है। ये तीन शक्तियां हैं। इस शक्ति के लगाने के मार्ग को कोई कहते हैं लोगों की सेवा करने को उसको कर्मयोग कहते हैं, और अपने जानने के लिए जो प्रयास करना है उसको ज्ञान योग कहते हैं, और भगवान में अपने मन को बुद्धि को लगाना है उसको भक्ति योग कहते हैं। योगास त्रयोमया प्रयोगता निर्णाम श्रेय विदित सया, मनुष्यों के कल्याण के लिए ये तीन योग कहे गए हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। तो इनमें किसी को प्रधानता देकर चलो, और तीनों के द्वारा तत्व एक मिलता है अंत में। सांख्य प्राप्त जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कर्मयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, दोनों का एक फल होता है। और दोनों से अगाड़ी भक्ति की प्राप्ति की जाए तो भक्ति के मार्ग है, आरंभ से ही भक्ति मार्ग में चले, चाहे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति करें, चाहे कर्मयोग भक्ति और ज्ञान योग करें, वो मर्जी पर है। एक को मुख्य लेकर चले तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। मानव जीवन रुपये कमाना और भोग भोगने से सफल नहीं होता। संग्रह तो पक्षी भी कर लेते हैं अपने घोंसले में, और भोग तो सभी भोगते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन से सामान्य मित्र पशु फिर नाना, मनुष्य में और पशु में एक ही बात है, निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान, निद्रा भोजन भोग भय जैसे दूसरे मनुष्य पशु पक्षी है जैसे मनुष्य है, तो इसमें अगर समय बिता दिया तो मनुष्य की सफलता नहीं है, ये भी एक पशु की तरह ही हुआ। तो मनुष्य की सफलता इसमें नहीं है, मनुष्य की सफलता रहता भी है ये भोग भोगने में संग्रह में न लगे। ये भोग और संग्रह की जो आसक्ति है, एक भीतर इसका आकर्षण है, ये परमात्मा की प्राप्ति में खास बाधा है। भगवान ने कहा है भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रति शाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ईश्वर में जो आसक्त है, मानो संग्रह करना और सुख भोगना, इसमें आसक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ध्येय बना रखा है अपने तो भोग भोगना है और पैसे कमाना है, पैसे इकट्ठा करना है, भोग भोगना है, इसमें आसक्त रहते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती। तो ये ज्ञान जैसे महाराज ने कहा ना सत्संग से होता है, नहीं तो स्वतः ये हाँ धन कमाओ और भोग भोगो कामोपभोग परमा एतावरी तो निश्चित ये आसुर संपत्ति बताई है, असुरों की संपत्ति है ये, प्राण पोषण परायण जो प्राणी है उनकी ये संपत्ति है कि कमाओ खाओ भोग भोगो तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो ध्येय बनाना चाहिए अपना मनुष्य का, मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है ध्येय बनाना। जैसे हम कहीं चले हैं तो चलते और कहाँ जाना है ये पता नहीं, तो बाहर जा पूछे भी बताओ रास्ता बताओ कि कहाँ का, कहीं कहीं का बता दो तो कहीं चले जाओगे पता नहीं क्या बोलते। तो पहले लक्ष्य बना करके फिर हमारी मुसाफरी होनी चाहिए। तो मनुष्य मुसाफरी तो हमारी चल पड़ी, मानव शरीर में जन्म हो गया तो ये रास्ता तो चल पड़े, पर कहाँ जाना है इसका कुछ पता ही नहीं है, तो ध्येय बनाया ही नहीं है। ये बहुत बड़े दुख की बात है और सावधान होने की चेत करने की बात आवश्यकता है। मानव शरीर प्राप्त कर लिया, अब हमें कहाँ जाना है, इस सर्व मनुष्य से क्या सिद्ध करना है, बहुत से भाई बहनों को कोई पता नहीं है, बस भोगेश्वरी प्रसन्नता ना पदार्थों को इकट्ठा कर देना, भोग भोगना ईश्वरी कामो भोग परमा बस। तो ये पता नहीं है कि हम कहाँ जाना है। तो प्रार्थना है आप लोगों से, आप लोगों ने ये सत्संग का आयोजन किया है, सबसे पहले ये बात प्रचारनी है कि हमें क्या करना है, मानव शरीर प्राप्त करके वास्तव में हमें क्या करना है, इस तत्व को पहले जानना आवश्यक है। हमें बद्रीनारायण जाना हो तो बद्रीनारायण जाना ये पहले तय करते फिर यहां से चलते हैं, और यहां से चलती है कहां जाना ये पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है, आप सब लोगों से भाइयों से बहनों से प्रार्थना है अपने जीवन का लक्ष्य बनावे, ध्येय बनावे, आपको क्या करना, धन कमाना और भोग भोगना ये लक्ष्य नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है, ये तो सब दुनिया में होता है और मनुष्य को बताया है देवताओं ने ये दुर्लभ दुर्लभ हो मानुष है देह देही नाम क्षण भंगुर ये क्षण देह का शरीर है, देवताओं ने ये दुर्लभ बताया है। लब्धवा सुदुर्लभ विदम बहु संभव मानते, बहुत से जन्मों के अंत में ये मानव जन्म मिलता है, बहुत जन्मों के अंत में। तात्पर्य क्या कि अगर भगवान जन्म तैयार नहीं करते, अब तुम्हारे अधीन है जिधर जाओ, ये चौराहे पर जैसे स्टेशन भूसावल स्टेशन है, सब तरफ गाड़ी जाती है, यहाँ से सब जगह जाती है। अभी बताइए सात बातें, तो हमें किस तरफ जाना है, नरकों में जाना है स्वर्ग में जाना है, मुक्ति प्राप्त करना है ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, 84 लाख दूरी में घूमना है, किधर जाना है। भाइयों बहनों मेरी प्रार्थना है इस बात का आप विचार करो, वैराग्य प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना ये है, अपने परमात्म तत्व को प्राप्त करना, अपने स्वरूप का बोध करना, ये खास बात है। 84 लाख दिन में तो भटकता रहा ही है। संतों ने देहाती भाषा में बड़ा कहा है, कह दास सगरा मूड मिनका तन पायो, अरे भजो नहीं भगवान कमायो खायो, खोयो खायो ने पोयो पशु, सोयो पशु कियो विशेषों प्यार, आयो चौराती भूत ने फिर जावण ने त्यार, फिर जावण ने त्यार मैं मात गली रुझायो, कह दास सगरा मूड मिनका तन पायो, मनुष्य तन प्राप्त और वैसे आयो 84 भूत कर फिर जावण ने त्यार, फिर उधर जा रहा है तो होश नहीं आ होश, इस होश के लिए ये आयोजन है। ये जो सत्संग है, पैसे लगाए हैं, उद्योग किया है, निमंत्रण दिया है, औरों को भी बुलाए हैं, हम लोगों को बुलाए हैं, तो ये ऐसे नींद में नहीं है। इसका तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य का ठीक निश्चय करना है, हमें इस उम्र में क्या करना है, ये खास बात है। ये मेरी विशेष प्रार्थना है भाइयों से, बहनों से, सबसे, अपने जीवन में क्या करना है। बहुत सा समय चला गया है, मनुष्यों के वहम में हम जी रहे हैं, ये बहुत ख्याल करने की बात है। हम तो जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए हैं और प्रत्येक क्षण में मर ही रहे हैं। जब हम आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब उम्र उतनी नहीं है। मनु प्रत्येक क्षण उम्र घट रही है, मौत नजदीक आ रही है। हमारे और मौत के बीच में जो देरी लगाने वाला समय है, उम्र है, वो प्रत्येक क्षण खत्म हो रही है, प्रत्येक क्षण। और वो समय पूरा होने पर मरना ही पड़ेगा, वहां चतुराई चलेगी नहीं, वहां कोई भी अपनी होशियारी बुद्धिमानी चलेगी नहीं। तो प्रतिक्षण मर रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, ये विशेष ध्यान देना है, सावचेत हो जाना है कि भाई हमारी उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, प्रतिक्षण मौत नजीक आ रही है। चल रहे मात्र प्राणी जो जम के आले जात, शुभ की शुभ जा रहे, थिरता चाहत पास नहीं, थिरता यहाँ करते हैं, मकान बना दो, ऐसा इकट्ठा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और भागे चले जा रहे हैं मौत की तरफ। आप बैठे हैं तो मौत की तरफ चल रहे हैं, सोते हैं तो चल रहे हैं, बैठ दो सोए हैं तो चलते हैं तो चल रहे हैं, अच्छा काम करते हैं तो मौत की तरफ चाल चल रही है, बढ़िया काम करते तो मौत की तरफ चाल बंद नहीं होती है। अर्थात अपना जीवन समाप्त हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, तो ठीक असली काम करना हो उस तरफ लगना चाहिए। ये सबकी चेतावनी है, चेतना चाहिए। वहम है कि हम जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं कि आज हम मारे, अमुक वर्ष इतना वर्ष हो गया, इतना वर्ष हो गया नहीं, इतने वर्ष चले गए। बच्चा को देखती है माँ के बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा, प्रतिक्षण छोटा हो रहा, दिन दिन प्रति छोटा हो रहा है, आगे जीने का दिन कम रह रहा है। ये इधर ख्याल करना, ये विशेष ध्यान देने की बात है। जा रहे हैं निरंतर, बैठे हैं तो जा रहे हैं, सोते हैं तो जा रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ जाने पर खड़े तो जा रहे हैं, बैठे तो जा रहे हैं, सोते तो जा रहे हैं, कुछ बात करते जा रहे हैं, भजन ध्यान करते तो जा रहे हैं, कुछ करते हुए भी वो रेल तो चली ही जा रही है। इसी तरह जाती है जो रेल, उम्र तेरी जाती है जो रेल, रेल जाए जो समय जा रहा है, प्रतिक्रम जा रहे हैं। इस तरफ ख्याल विशेष करना है, जो काम करना है वो पहले करो, जो मुख्य काम है वो पहले करो, गौण काम करो तो ऐसे ही रह जाओगे रीते। तो इस तरह से तेजी से उम्र जा रही है, मौत बहुत नजीक आ रही है, जिसको कोई नहीं चाहता, मृत्यु को कोई नहीं चाहता है, वो मरना दिन नजीक आ रहा है और जीने के दिन खत्म हो रहे हैं। फिर कब काम करोगे? आयो जाके काम तू करा करे, वो कब करेगा वो काम? तो असली अपना उद्धार करना है। सज्जनों, संसार के काम आप करते हो और बहुत आवश्यक समझते हो, वे काम बाकी रहे तो वे बाकी रहे हुए लड़का लड़की अभी कभी काम कर लेंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं वो भी पीछे कर लेगा, कोई नहीं रहा तो राज कर लेगा। अपना कल्याण कौन करेगा? रोग हो जाता है तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है, भूख लगती है भोजन खुद को लेना पड़ता है, प्यास लगती है जल को खुद जल पीना पड़ता है, निद्रा आलस आवे तो सोना खुद को पड़ता है। अपने लिए काम अपने खुद को करना पड़ेगा तो क्या कल्याण का काम दूसरा कोई करेगा? अपने उद्धार का काम कोई दूसरा करेगा? ये अपने को करना है खास। जैसे दुकानदारी में आपकी खास दुकान है, एक अपने हिस्से वाली दुकान है, तो हिस्से वाली दुकान में आपके चाराना है, तो रुपया कमाओ तो चाराना मिलेगा, और अपनी दुकान में चाराना कमाओ तो चाराना ही मिलेगा पूरा। ऐसे आपके सामने दो काम है, एक संसार की काम है जो ये हिस्से की शीर की दुकान है, और एक भजन ध्यान ये खास आपका काम है। उसे जो पैदा होगी वो आप खुद की पैदा होगी, और दुकान में पैदा होगी वो सब हिस्से में होगी। तो अपने खास दुकान को तो छोड़ दिया, इस वाली दुकान में लग गया और कमाने लग गए। आपका कमाया हुआ धन भी आप पूरा खा नहीं सकते, पहले ही राम नाम सत बोल जाएगी। तो ये जरा सोचो, आपका काम नहीं है ये तो सेवा काम है, वो भी काम करना है। गृहस्थ आश्रम है, बाल बच्चे हैं, माता पिता भाई बंधु है, वो काम करना है, परंतु उसमें ही उलझ जाना नहीं है। अपना खास काम जिसके लिए मानव शरीर मिला है, यही तन कर विशेष भाई, ये मानव शरीर है कि जिसे प्राप्त करने पर और कोई काम बाकी न रहे, ऐसे यंग द्वाचा पर लाओ, उसके लिए मिला है। तो दो बात का विशेष ध्यान देना है, एक तो अपना लक्ष्य बनाना है, और एक लक्ष्य के लिए सावधान रहना क्या कर रहे हैं। वो कर रहे हैं वो काम लक्ष्य की सिद्धि के लिए हो रहा है कि उसी असिद्धि के लिए हो रहा है, अथवा अभी जो बनाया नरक स्वर्ग अपवर्ग निशे नहीं हम काम करें वो नरक की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है। जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति की जाए उससे नरकों की प्राप्ति की जाए, कितनी बड़ी दुख की बात है। मानव शरीर कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है। अनंत ब्रह्मांड जिस परमात्मा के रोम रोम में समाये हुए हैं, उस परमात्मा के भी श्रोमणी बन सकते हैं। रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, वे भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के मुकुट मणि ये मनुष्य बन सकता है। इतना अधिकार, इतनी योग्यता, इतना अवसर आपको हमारे को दिया है। अब उसको पूरा करके पाप अन्याय करके नरकों में जा रहे हैं, कितनी आसानी बात है। ऊंचे से ऊंचे प्राप्त करने का अवसर, वो मौका वो प्राप्त करके फिर नीचे से दीर्घ में थोड़ा सी जगजूड़ी में तो यात्री उसे भी अदमगरी नरकों में कुंभीपाक नारायण कितने नरक है उनमें जाना पड़ता है। अवसर कितना दिया है, बड़ा भारी विलक्षण अवसर है, और इसे जानने की शक्ति भगवान ने दी है, समझ दी है। आप हिसाब कर सकते हो, ब्रह्मा जी की भी उम्र होती है सहयुग पर्यंत, ब्रह्म की उम्र ब्रह्मा जी की सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग, ये हजार सुख बीतते इतना ब्रह्मा का दिन होता है, हजार सुख बीत जाती ब्रह्मा की रात्रि होती है, ये आठ पैर होते हैं, इनसे सौ वर्षों की उम्र होती है ब्रह्मा की, उसका भी नाप तोल करने की आगे याद है। आप उस ब्रह्मा से भी ऊपर, आप ब्रह्म में लोग पुनरावर्ती पुनर्ने वाले हैं, आप उनसे भी अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वो मौका मिला है भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आओ। ये किस लिए मिला है? ये पशु पक्षियों के लिए खाना पीने में क्यों नहीं मिला है, ऐसा आराम करने के लिए नहीं मिला है। दुर्लभ मानुष हो देह, दुर्लभ साज सुलभ कृपावा, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहुसम भगवान दे, बहुत दुर्लभ है। पर जब चीज मिल जाती है तो उस दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। अभी शरीर मिला हुआ है, इनमें एक अंगुली भी कट जाए तो उसको भी ठीक बनाओ, रबड़ की बन जाएगी ऐसी नहीं बनेगी, ऐसी नहीं होगी। इतने टुकड़ा भी पीसा नहीं मिलता तो पूरा सही मिल जाएगा, मरने पर। ये दुर्लभ मानुष नहीं हो, दुर्लभ मानुष नहीं हो, वो मिला है। वो किस लिए है? पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों की तरह नष्ट करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी है वे तो अच्छे हैं, मनुष्य से सूर है, कुत्ता है, पशु है, पक्षी है, श्रेष्ठ है। क्यों? ये तो अपनी उम्र बिता करके और समय को बिताकर, उम्र बिताकर मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं, और मनुष्य है वो अपने उम्र बिताकर पशु पक्षियों की तरफ, नरकों की तरफ जा रहा है। वे नरकों की तरफ नहीं जाते हैं, नरक भोग करके परमात्मा की तरफ, मनुष्य शरीर की तरफ जा रहे हैं, और मनुष्य कुकर्म करके, पाप करके, अन्याय करके नरकों की तरफ जा रहा है। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलेगा वो कमी भी रह जाएगी तो फिर भगवान मनुष्य जन्म देंगे, उसकी पूर्ति कर सकते हो आप। जैसे कोई धनी आदमी किसी को कर्जा दिया और कर्जा ना दे सके तो उसको कहते कैद करा दे दो, तो कैद कराओगे तो कैद करा पैसा लगेगा, तो पहले मैं भुगता हो सीधे जल्दी अदा करो मैं काम, तो इस तरह से उसको कैद नहीं कराते। समझदार होते हैं और वो देना चाहता, कर्जा चुकाना चाहता है तो उसको कैद नहीं कराते, कैद कराने से और खर्चा लगेगा, तो वो अवसर देते हैं। इस तरह से सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग जाए और बीच में ही शरीर चला जाए, भगवत प्राप्ति न हो तो वो योग भ्रष्ट होता है। वो योग भगवान फिर मनुष्य ही देते हैं। इसकी नियत है कि मैं भजन करूं, भगवान की प्राप्ति करूं, तो कमी रह जाएगी तो फिर भगवान मनुष्य ही देंगे, क्योंकि अपना कर्जा उतार देगा ही। भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, ज्ञान में नहीं लगेगा, तो फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। आप बच्चों को लड्डू देते हो और ये पेशाब की नाली में फेंक दे, लड्डू दोगे, थप्पड़ दोगे, क्या करता है? ऐसे मानव शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये नहीं करते क्या करता है? भगवान नाराज होंगे। अच्छी चीज दी है तुम्हारा उद्धार कल्याण करने के लिए, वो नहीं करते हो, क्या करते हो? इस वास्ते भाइयों बहनों बड़ी सावधानी रखो, जो बढ़िया चीज मिलती है वो चली जाएगी हाथ से, इसीलिए हरदम सावधान रहो। सावधानी ही इसमें साधना है, असली हरदम सावधान रहना है। युद्ध में सावधानी के बिना मारा जाता है, युद्ध में तो थोड़ी देर सावधानी है, इस युद्ध में 8 बार सावधान रहा है हर समय। कोई ऐसा तो काम नहीं हो रहा है जिसे नरक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा तो काम नहीं है जिसे स्वर्ग से लक्ष्य धोने की प्राप्ति हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि जिसमें हमें साधन में बाधा पड़ गई, साधन में प्रगति हुई, तत्प्रति से चलते थे हमारे बंद हो गया। ये सावधान रहना चाहिए हरदम, प्रतिक्षण सावधान रहना, सावचेत रहना, सावधान सावचेत। उम्र जा रही है, मौत आ जाएगी, कल्याण कहिए कब कब कल्याण करेंगे? इस वास्ते पहला ध्येय अपना बना लिया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, तो ध्येय बनाने की जरूरत नहीं है, ध्येय के पहचानने की जरूरत है। अभी महाराज ने बताया ना, कभी करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर दे दे हैं उद्धार करने के लिए। तो परमात्मा ने तो उद्धार करने के लिए शरीर दिया, और आप वो नहीं प्राप्त करके बीच में रह गए। तो संतों ने कहा कमजा करना, ये कमजा करने के लिए आ रहे, वो मूल खोए सिर ब्याज बढ़ाए। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें ऐसी विलक्षण बातें हैं, गीता आदि को बताई है कि परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों बहुत विलक्षण बातें बताई है। सांसारिक काम की सिद्धि के लिए तो 3 बात की आवश्यकता होती है। आप धन कमाना चाहते हैं तो धन कमाने में 3 बातें खास आवश्यक होती है, और 3 होने पर भी पैदा हो जाएगी आपकी बात नहीं है। 1-2 धन की इच्छा हो, और 1 धन के लिए काम किया जाए, और 1 प्राप्त साथ दे, तब धन पैदा होता है। ऐसे सर यश है, प्रतिष्ठा है, मान है, आदर है, सत्कार है, ये और निरोगता है, शरीर का ठीक करना है, ये तीनों बातें होती है तब होर पर नहीं व्यो जाते हैं धन कमाने लग जाता घाटा लेने के डरने पड़ जाते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति में केवल इच्छा केवल लालसा भीतर की लालसा वो लालसा उद्योग बिकरा ले लेकिन प्राप्ति किसी बाधा है नहीं परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये काम सुगम है श्रेष्ठ है और जल्दी होने वाला है परंतु कब जब आपकी लगन हो तब सच्ची लगन हो तो बहुत सुगम काम जल्दी होगा। सांसारिक कामों की तरह धन आदि की तरह नहीं है बहुत जल्दी उद्धार होगा क्योंकि उसके लिए ही मानव शरीर मिला है। अब मानव शरीर जिसके लिए मिला है उसकी प्राप्ति नहीं हो तो मिला क्यों है इसका मतलब क्या है। तो उसकी प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है छोटे बड़े सब अधिकारी। गीता माया अभिषेक दुराचार दुराचार्य दिन पापी और स्त्रिया वेश शूद्र सात अधिकारी बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रिया पांच और दुराचारी और पापियों ने सातों अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति है। धन के अधिकारी सब नहीं है भोगों के अधिकारी सब नहीं है राज्य के अधिकारी सब नहीं है लौकिक वस्तुओं के लिए सब अधिकारी नहीं है और परमात्मा प्राप्ति लगी अधिकारी है कारण के परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है मनुष्य शरीर का और कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें सबका अधिकार है जैसे सब बालकों के लिए माँ की गोदी तैयार है माँ का हृदय तैयार है माँ का प्यार तैयार है तो सब बालक माँ के हैं ऐसे हम सब के सब परमात्मा के हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम त्वमेव माता च पिता सदा की माता पिता है परमात्मा। तो परमात्मा की तरफ चलने में हम सब के सब योग्य हैं। संसार के पदार्थ मिलने में दो आदमी के बरोबर धन नहीं होगा बरोबर बुद्धि नहीं होगा बरोबर कार्य कम नहीं होगा बरोबर योग्यता नहीं होगी परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी मनुष्य मात्र दूसरों के लिए भी मनवा मनाई नहीं भगवान के परंतु दूसरे इतने योग्य नहीं है। पशु पक्षियों को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है जामवान हनुमान जी आदि को भी गिद्धराज को भी परमात्मा की प्राप्ति में अधिकारी सबके हैं सबके सभी मनुष्य खास इसके लिए ही मानव शरीर दिया गया है। ये भोग योनि नहीं है ये जो भोगों में लगते हैं रात दिन ये भोगों में लगने वाले को फिर भोग योनि देंगे ये साधन योनि नहीं देंगे। तुम साधन योनि देने पर भोगों में लगे तो फिर साधन योनि को क्यों खराब करो अब तो भोग योनि लो स्वर्ग नरक करो तरह तरह के बहुत सारा स्थान सुन जल सर थल सर नव सर पढ़ोगे बार बार भोग मिलेंगे क्योंकि भोगों में आपकी रुचि रही मुक्ति के लिए अवसर दिया उसमें आपने शरीर को भोगों में लगाया तो मानव शरीर को नष्ट क्यों किया अब मानव शरीर नहीं दिया जाएगा फिर भोग भी नहीं देनी पड़ेगी देनी पड़े करेंगे अगर आप मुक्ति के लिए यत्न करोगे कमी रह जाएगी तो फिर भगवान अवसर देंगे। इस वास्ते बड़ी सावधानी से चलना है ये मानव शरीर है केवल मुक्ति के लिए केवल कल्याण के लिए उद्धार के लिए भगवान के दर्शन के लिए भगवान की प्रेम तक प्राप्ति के लिए सदा के लिए कल्याण हो जाए उसके लिए मानव शरीर मिला है। और वो नहीं करेंगे तो बड़ा भारी घटा हो सहानि तद महत् छिद्रम सहकांत जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण भाभी वासुदेव न चिंतित भगवान का चिंतन नहीं करो तो सहानि बड़ी भारी हानि है बड़ा भारी नुकसान है बड़ी भारी गलती है वो अंधता है मूढ़ता है मूर्खता है महान महान हानि की बात है। जो मानव से ही प्राप्त के भजन नहीं करता भगवान का और क्या मतलब है इस बताइए खाते बोधते नितम सुनकर शुकर है खड़े खाना पीना ऐसा रब करना बच्चे पैदा करना पशुओं में होते हैं पक्षियों में होते हैं भूत प्रेत भी खाते पीते हैं पिशाच भी खाते पीते हैं उसमें ही अपना श्रम लगा दिया कितनी गजब की बात है। क्या मानव सही इसलिए मिला है भूत प्रेत पिशाचों की तरह पशु पक्षी कुत्ते और गधे सूअर की तरह समय बिता देना इसलिए नहीं मिला है। इस बात के लिए ही ये आयोजन है इस बात की तरफ लक्ष्य कराने के लिए आलोचना है। ये आयोजन लगाने वाले क्या मूर्ख है जो पैसे लगाते हैं, समय लगाते हैं, क्यों को बुलाते हैं, कहते हैं कारण क्या? क्या भाई चेत करो, होश करो, कर क्या रहे हो आप, किधर जा रहे हो? तो ये लक्ष्य बताने के लिए सत्संग होती है। तो ऐसे सत्संग के मौके पर अपना लक्ष्य ठीक निर्णय कर लेना चाहिए, संदेह हो तो पूछ लेना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, लगन लगाओगे हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह चलें। ये पाठशाला है असली तात्विक बातों के प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ही पाठशाला है ये। इस मनोज शरीर का ये सत्संग का मौका इसीलिए मिला गया है, इस वास्ते बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से उस तत्व को प्राप्त करना, सच्चे हृदय से लगना है। सब भाई बहनों ने कहना है किसमें लगना है, उन्होंने तीन बात बताई मैं, चाहे कर्मयोग करे, चाहे ज्ञान योग, चाहे भक्ति हो, संसार की सेवा करके भी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और अपने आप को जान करके भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान को मान करके भजन से भी, भक्ति कर भगवान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तीनों शक्तियां आप में हमारे में संभव है, इनका सदुपयोग करो। पर ये शक्ति आप केवल कमाने और खाने में लगा देते हो, ये बड़ी गलती होती है। ये सावधानी के लिए ये समय है, इस बात से जितने सत्संग उनको देखो, सुनो, समझो और स्वयं अपना अपना विचार करो। दूसरे क्या करते हैं ये मत देखो, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। दूसरे वो नहीं करता है, वो करता है, वो तुम आप पर जिम्मेवारी नहीं है, आपकी आप पर जिम्मेवारी, अपने आप की जिम्मेवारी अपने पर है। उद्धरे दात्मन आत्मान, आत्मात्मान अवसाद, अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। ये सावधानी है मानव शरीर में, और गफलत में शरीर बीत गया, बहुत समय चला गया, और बाकी कितना इसका पता नहीं, ये भी चला जाएगा तो कितनी हानि हो जाएगी। मौका है, ये मौका व्यापार का मौका लगता है, वस्तु बहुत सस्ती मिलती है, उसमें जो खरीद लेते हैं नफा कर लेते हैं, उसमें बहुत सस्ता माल मिला, किसी ने 10,000 कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, किसी लाख, किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 500-700 ही कमाए, सब रोते हैं। वो बस भाव चला जाता है तो 500-700 रुपए वो भी रोता है, 10,000 कमाए वो भी रोता है, लाख कमाया वो भी रोता है, 10 लाख करोड़ कमाए तो ही रोता है। क्यों? अरे मौका नहीं, हमें पता नहीं था इतना लाभ हो सकता है, तो हम खूब कर्ज लेकर के खर्च करके माल खरीद लेते, पर उसे पता नहीं था। तो ज्यादा ज्यादा कमाने वाले भी रोते हैं। पार्श्व भाग में आया है कि भजन करने वाले जो अपनी उन्नति करते वो रोते हैं, सभी रोते हैं। जब तक पूर्णता प्राप्त न करे तब तक वे सब रोते हैं, अरे हमें पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। कोई कहते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, कि भजन करने वाले जो अपनी उन्नति करते वो रोते हैं, सभी रोते हैं। जब तक पूर्णता प्राप्त न करे तब तक वे सब रोते हैं, अरे हमें पूर्णता प्राप्त कर लेते। कोई कहते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, हमें धनी हो गए, हम उसे पद को प्राप्त हो गए। अरे मनुष्य ही प्राप्त करके इतना नहीं है, पूर्णता प्राप्त कर लेते तो सब रोते हैं। धन कमा वाले है ना, सैकड़ों हजारों लाखों रुपया कमाने वाले भी रोते हैं, लाखों वाले देखते करोड़ों कमा लेते, उस समय सस्ता माल मिलता था, चाहे जितना ले लूं। ऐसे समय चूक पे का बचना जो बताया आपको, तो ये अभी मौका बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है, ये अवसर को खाली देना नहीं जानते। सज्जनो चीन करो, कृपा करो कृपानाथ, सब राजी हो जाएंगे, कुटुंब राजी हो जाएगा, संत राजी हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, आपका हित चाहने वाले सब खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाओगे। अरे ये मौके पर अगर भजन नहीं किया, अपना उद्धार नहीं किया, तो आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावे ही सिर धुन धुनी पछता, जो यहाँ उद्धार नहीं करता है मरने के बाद पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और फिर पश्चाताप से वो फायदा नहीं, क्या फायदा है? समय चूक भूल का पसंद है, फिर पछतावे क्या है? तो ऐसा करो जो पश्चाताप करना नहीं पड़े। कब? जब तक परमात्मत्व की प्राप्ति न हो तब तक पश्चाताप करना पड़ेगा, और प्राप्ति करनी फिर कोई जरूरत नहीं। रजब धोखा को नहीं, फल देशु का खेत, खेत में फल हो गया, अनाज हो गया, फिर सूख जाए कोई परवाह नहीं, पर पैसे ही सूख जाएगा तो पूर्णता प्राप्त करनी है। और सज्जनों, पूर्णता बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है, ऐसे उपाय शास्त्रों में बताए हैं। बच्चे अच्छी अच्छी महात्माओं ने बातें बताई है, सुगमता से कल्याण की बातें, युक्ति बातें बढ़िया बढ़िया बताई हुई है। हम बहुत जल्दी अपना उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि उसका अधिकार हमारे को मिला हुआ है, उसकी योग्यता है। संसार में तो संसार की योग्यता काम आती है, पढ़ा लिखा हो तो उस योग्यता का अनुसार पद मिलेगा, और परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता नहीं है, उसमें केवल चाहना, भीतर की केवल लगन। चाहना मात्र से परमात्मा मिलते हैं, वस्तु नहीं मिलती है, राज्य नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है, मान नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, निरोगता नहीं मिलती है, चाहना मात्र से, क्या परमात्मा चाहना मात्र से मिलते हैं। चाहना कैसी, जैसे परमात्मा एक है ऐसे चाहना भी एक योग, केवल मुक्ति, चाहना मात्र से, केवल चाहना मात्र से। क्यों कि दूसरी चीज पैदा होती है, दूसरी कहीं से लाई जाती है, कहीं उसे परिवर्तन करना पड़ता है, परमात्मा लाए नहीं जाते, परमात्मा मौजूद है सब समय में, सबके लिए पूरे के ऊपर प्राप्त है, सबके परमात्मा है, आपके हमारे सबके नजीक, नजीक से नजीक हमारे सबके परमात्मा नजीक है, सब में परमात्मा है, इस सब का परमात्मा पर हक लगता है। मैं वंश हो जी, भगवान का अंश है, भगवान पर पूरा हक लगता है, जैसे माँ पर बालक का हक लगता है, हमारा सब का हक लगता है, सब समय में मौजूद है, सब परिस्थिति में मौजूद है, सब अवस्थाओं में मौजूद है, सब अवस्थाओं में, सब सदा, सबके लिए सदा, और सब में, ऐसा नहीं किसी में और किसी में नहीं हो, सब में हो तो भी हो जाए, और यहां भी प्राप्त है, यहां प्राप्त, पूरे के पूरे, पूरे प्राप्त है, यहां अधूरे नहीं, परमात्मा थोड़ा सा छोटा सा नहीं है, परमात्मा पूर्ण है, वो सबके लिए तैयार है। ऐसे नफे की बात, इतने लाभ की बात चेत करना चाहिए, होश आना चाहिए। भाई बहनों से कहना है सावधानी होकर के इस तत्व को सबसे पहले जानना है, दूसरे काम हो जाए तो हो जाए, न हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, पर ये मौका चलाना जाए, मानव शरीर का मौका चूक गए फिर ये जल्दी मिलता नहीं है। 84 संबंध दूर मिले हुए मानव ने कई भूमि भारत किनारे आना थे, हुए समुद्र के किनारे आ गए हैं हम, फिर 84 लाख जोड़ी का समुद्र मिलेगा, नाना कब पहुंचेंगे। इस वास्ते सज्जनों, बड़ी सावधानी से अभी आज ही विचार करना चाहिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब, एकदम प्राण निकल जाएगी, मारे काल अजान चपेट की हो घड़ी के में रख गई ढेरी, फिर क्या करूंगी, जब तक श्वास है तब तक आश है, अंतकाल तक परमात्मा प्राप्ति कर सकते, अंतकाल तक, अंत काले जमा में स्मरण उपा करे, अंत समय मेरा स्मरण करे तो मेरी प्राप्ति हो जाए, संदेह नहीं है, और पहले करे तो कठिनाई क्या है। तो भाई पहले ही पहले कर लेना चाहिए, ये काम सबसे पहले करो। नीति माता है सतम दिहाय भोक्तव्यम, भोजन करना है, सौ काम दूसरे हैं, कहते सौ काम छोड़ के भोजन कर दो पहले, और स्नान करना हो तो बताए हजार काम छोड़ के स्नान करो, स्नान इतना ऊंचा है, 10 गुना ऊंचा, और दान पुण्य करना हो लक्ष्म बिहार आचार्यम, लाख काम बिगड़ते दो दान पुण्य कर दो, उपकार कर दो, ये साथ में चलने की चीज है, ये काम तो यही रहने वाले हैं। अरे कोटिंग त्यक्त हरी मेरे, करोड़ काम बिगड़ता हो तो बिगड़ जाओ, पर बात उठा दी पहले कर दो, तो फिर कब करूंगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का काम सबसे पहले करना है, जल्दी करना है, सबके लिए तैयार है। आपको बता रहा, दुराचारी से दुराचारी परमात्मा प्राप्त कर सकता है, नीच से नीच योनि में परमात्मा प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये इन्हें कहना ही क्या है, स्त्री वैश्यस्था शूद्रस्थ परांगति, सबका पूरा हक लगता है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, भगवान के नाम का जप करो, कोई करो, जाट भजो, गुजर भजो, भावर भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम मेरे, सबका उगा शीर, सबका हिस्सा है इसमें, आप जगह बैठे कैसे बैठे हो, छोड़ जाकर तेरे बाप की जगह है, तो हम कहे हम हमारे बाप का नाम है, कौन मना करने वाला, भगवान का नाम है, भगवान क्या मानस है, इस पर हक लगता है, कोई मना कर नहीं सकता, और करे तो वो पछताता कोई करेगा। वो लोह लकड़ से मरियो नहीं जो मरियो मौत नखरी नक्शु मर गया नक्श है। तब करने हिरण का स्वायो भर पायो जबरी लोह लकड़ से मरियो जो मरियो मौत नखरी नखु मर गया, ये चले भी नहीं, नक्श मरता है आदमी में, ये बात है भाई। तो परमात्मा प्राप्ति कितना विघ्न डाला प्रहलाद जी के लिए, कितना बिगड़ गया, तीरी त्रास दिया, कितना दुख दिया, परंतु प्रहलाद जी ने छोड़ा नहीं, तो अंत में विजय प्रहलाद जी के बच्चे छोटे बच्चे की त्रिलोकी जी से अगर काम दी, हरि भाई यहाँ को नहीं, सर्वेश या तलवार है, मेरी तलवार है कोई नहीं है, त्रिलोकी में मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा अभिमान करने वाला देवता जी कांपते थे, वो हार गया छोटे से बच्चे के सामने, पर बच्चे भगवान का आश्रय लिया, वो भगवान का आश्रय आप है, हमारे भाई बहनों सबके लिए भगवान वैसे हुए थे आप, ये प्रहलाद की नजीक लगते और हमारे कोई पीढ़ियां पड़ती ऐसी बात नहीं है, भगवान अब बहुत नजीक हमारे सबके सबके अपने आप है, आपके हैं हमारे हैं, हम भगवान के हैं, मम ही वंश हो मम ए वंश केवल मेरा अंश है, हम भगवान के हैं। और जगह तो जन्मे हैं, ये अभी स्त्री पुरुष अलग बने हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश बने हैं, भगवान के बने नहीं, भगवान के तो हैं, केवल इस बात को पहचान कर लग जाओ, भगवान के मार्ग में लगने पर भगवान सहायता करता है, धर्म सहायता करता है, शास्त्र सहायता करता है, महात्मा सहायता करते हैं, संसार सब सहायता करता है, चोर डाकू लुटेरे जंगलों में रहते हैं वहां भी किसी को भजन करता देखते हैं तो दुनिया को लूटने वाले सेवा करते हैं, ऐसी घटनाएं घटी कई, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, कत्ल कर देने वाले, जंगल में कोई साधु बैठा तो सेवा करेंगे, तो भगवान की तरफ चलने से सब साथ है, क्योंकि असली रास्ता है, दूसरा असली रास्ता नहीं, साथ कौन लेगा, इस वास्ते भाइयों बहनों बड़ा सुंदर मौका मिला है, बड़ा अच्छा अवसर है, परमात्मा की प्राप्ति में सच्चाई लग जाओ, आप निश्चय कर दो अपना लक्ष्य पहचानो, किस लिए भगवान ने मनुष्य दिया है उसको पहचानो, ये खाने का नहीं है, केवल भोग भोगने के लिए मनुष्य नहीं दिया है, भोग यानी है दूजी सुख भोगना, तो स्वर्ग में दूर जाओ, तो नरकों में चौरस लक्ष्मी वहां जाओ, और दोनों से ऊंचा उठो परमात्मा प्राप्त कर दो, मनुष्य ही जाओ वो शरीर मिला है, और इसको प्राप्त कर नहीं करोगे फिर कब करोगे, क्या कुत्ते गधे बनकर करोगे, क्या भूत प्रेत प्रसाद बने करोगे, और देवता बनकर नहीं कर सकते, ये मौका यहाँ ही है, बड़ा सुंदर अवसर है, इस बार बड़ी सावधानी के साथ अभी बचा हुआ समय है, सब भगवान में लगाओ, दो काम खास करना है, एक भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा, बड़े बूढ़ों की बालकों की सेवा करना, अपाहिजों की अरक्षितों की निर्धनों की अंगहीनों की बूढ़ों की सेवा करना, एक भगवान को याद करना, एक दो काम खास मनुष्य के खास दो काम, सेवा करो आपके सामग्री सफल हो जाएगी, भगवान को याद करो आपका शरीर सफल हो जाएगा, इस वास्ते से जनो ग्रास हो गया, अब जितना बाकी रहा है वो तेज भी तो ठीक हो जाएगा, जैसे कुएं में जल लाने के लिए लोटा डाला, वो लोटा भर के लिया और डोरी हाथ में रहेगी तीसरी, तब तो जल पी जल पी लोगे तृप्त हो जाओगे, अरे इतनी सी हाथ से चोरी छूट गई तो इतनी सी नीचे मिल जाएगी क्या, जल के ऊपर भी नहीं जल के भी नीचे ठेक चली जाएगी, बड़े इतने गर्व से मिलेगी, पास लोटा भी पानी कहाँ मिलेगा, तो मनुष्य ही थोड़ा सा भी बाकी रहे अंतकाल ही समा में अंतकाल में मेरा स्मरण कर ले तब तो कल्याण हो जाए, दसवा सर्वेश अंतिम समय में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, तो सब समय में सर्वेश महामंडल स्मर सज्जन इस बात की प्रार्थना है कि आप लोग सब सावधान हो जाए, अभी सत्संग से ज्यादा लाभ ले लेना है, जैसे वर्षा होने पर खेती करने वाले बहुत जल्दी से खेती कर लेते हैं, तो पहले दिन जो हल चलाया जाए दूसरे दिन उतना नहीं, तीसरे दिन चौथे दिन फिर कम हो जाता है, इससे मुझे सत्संग का मौका मिला है, तत्परता से सच्ची लगन से अपना तय कर लो अपना कल्याण और उसमें चल पड़ो। संसार बदलो महाराज, रास्ता है वो बदलो, शुभ रास्ते चलो, अशुभ रास्ते गए उनसे हटो, जब परमात्मा में लगो सच्चे हृदय से, फिर कब करोगे बताओ? ये सही तो ज्यादा है, पता नहीं है हमारे सत्संग में कलकत्ता में सत्संग होने की मई मर गई, सत्संग में मर गई, उस बारे में पता है प्रणा का? अपने घर पहुंचेगा नहीं पहुंचे पता है? और भगवान को याद कर लो फिर कोई परवाह नहीं, भगवान याद है कभी मरो अंतकाल मामे स्मरण गले मरो भगवान के चलते हुए कभी मर जाए तो मौज ही मौज भगवान को याद है, भगवान की याद है हरदम सर्वेशु कालेशु बाबन सब समय में भगवान को याद करो और काम करो, काम भी भगवान का करो, भगवान को याद करते हुए बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। विश्वास की कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये आयोजन इसीलिए हुआ है, एक एक भाई बहन जो कहना है ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। सत्संग का बहुत बहुत कम होता है, सत्संग है कथा कीर्तन है भगवत सुमन है ये बहुत बहुत कम कम मौका मिलता है। इस वास्ते मिल जाए तो पूरा लाभ लेना चाहिए। अरे भाई जब व्यापार में अभी खुला हुआ माल मिलता है आप लखपति करोड़पति अरबपति बन जाओ और दुकान बंद हो फिर क्या भाई? अरहट सवेरा था अरहट खेत में पानी पीने के लिए बकरी भेड़ पीने के लिए जो उसमें खट खट होता है पनड़ी बोलती है अरहट की पनड़ी होती है बोलती है खट खट तू फिर जो पार पी गई कह कहते हैं ये खटखट दूर हो जा जाएंगे खटपट दूर हो जाए तो फिर पानी पियेंगे खटपट दूर हो पानी का वो धोरम बह गए आप जाओ तो कुछ नहीं। ऐसे संसार के खटपट रहते हुए लग जाओ ये खटपट पीछे पीछे करो पीछे कुछ नहीं पीछे नाम नाम सब बोलेगी लोग उठाएंगे। इस बात से सब काम धंधा रहते हुए भी भगवान में लग जाओ। हाथ काम मुख राम है हृदय सांसी प्रीत, हाथ से काम धंधा करो हृदय में प्रेम और मुख से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम। ये कलयुग का मौका चौजुग चौश्री नाम प्रभाव कल विशेष में ज्ञान हो पाओ कलयुग विशेष नाम की नहीं मां वो काम करो क्रिया करो भगवान याद करके उसको काम करो। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 10 जुलाई 1997 को कंपनी बाग अलवर में प्रातः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम